Met het NOS-journaal. De kotter die ruim 3 weken geleden vermist raakte op weg naar Congo is gevonden. Het schip is op de radar te zien voor de kust van Nigeria, maar het is nog niet gelukt om contact te krijgen met de bemanning, zegt de politie. Op het schip zaten bij vertrek 3 mensen. Een van hen ging voortijdig van boord. De broer van een van hen zegt bij Omroep Friesland dat het signaal van zo'n 60 kilometer voor de kust van Nigeria kwam. De kotter uit Urk was verkocht aan een kerkgemeenschap in Congo. De situatie in het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza is catastrofaal, zegt de directeur. Er liggen volgens hem nog steeds patiënten, terwijl Israëlische militairen het complex doorzoeken. Israël zegt dat het ziekenhuis werd gebruikt door Hamas. Zo zou er een commandocentrum zijn gevestigd. Hamas ontkent dat, maar Israël toonde gisteren beelden van een ruimte in het ziekenhuis waar wapens lagen. 2 jongens van 16 en 18 zijn in België aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de zware mishandeling van een trambestuurder in Zoetermeer eerder deze maand. De man zou volgens de politie de 2 jongens hebben aangesproken omdat ze de lift blokkeerden met een elektrische step. Daarop vielen ze de trambestuurder aan. Die zit nu met een hersenschudding thuis. De 2 jongens werden herkend nadat beelden van hen waren vrijgegeven. Politie, justitie, de Belastingdienst en de gemeente Amsterdam hebben een kantoorpand in het Westelijk Havengebied gecontroleerd. Er staan 900 ondernemingen geregistreerd. Het vermoeden is dat er ook foute bedrijven tussen zitten, die bijvoorbeeld worden gebruikt als dekmantel om drugsgeld wit te wassen. De 900 bedrijven hebben alleen een postadres in het gebouw. Meerdere ondernemingen komen voor in politieonderzoeken naar onder meer malafide webwinkels, dubieuze autoverhuurbedrijven en belastingfraude. Het weer. Vanavond en vannacht in het zuiden nog wat regen. Morgen is het grotendeels droog en schijnt af en toe de zon. En bij weinig wind wordt het 1 graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is bijna voorbij. Nog wel file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Vanaf knooppunt De Hoek 11 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht voor opruimwerkzaamheden. En nog 1 kwartier vertraging voor het verkeer op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Het rijdt langzaam over 9 kilometer tussen Hagestein en Noorderloos. Ster. Vanaf 15 november zijn de regels voor een turboliquidatie fors aangescherpt. Heb jij nog geld te goed van een onderneming die plots is opgedoekt? Ga naar turbocheck.nl en bepaal snel je juridische positie. Turbocheck. Een initiatief van Daniels Huisman Advocaten. De wereld staat in de fik. Gelukkig kunnen we het nog blussen. Keer het tij en kies 22 november Partij voor de Dieren. Geld te goed van een onderneming die plots is opgedoekt? Ga naar turbocheck.nl. Turbocheck. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament. Zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Check, check, double check. Wist je dat Michiel, business intelligence specialist bij Zicht, zich in alle vrijheid onderdompelt in media- en klantonderzoeksdata en vervolgens alles overzichtelijk in 1 dashboard zet? Ideaal voor zijn collega's om de beste mediastrategieën en campagnes te ontwikkelen en performance optimaal te monitoren. Zo versterkt Zicht de groei van klanten. Freedom to grow noemen we dat. Zicht, met ZIGT. Moet je horen. De diagnose door de behandelend arts heeft ons doen besluiten tot een partiële vergoeding van uw medicatie volgens de geldende polisvoorwaarden. Sorry hoor, maar hoeveel moet deze patiënt nu betalen? Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt alleen de pagina's die je print. Eventueel onderhoud wordt snel geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Een warm huis is een koud kunstje. Kies voor isolerende raamdecoratie, zoals duetten. Monteren doet de vakman van Hubo voor je. Hij meet, maakt en monteert. Voor elke raamdecoratie op maat, nu 20% korting. Hubo helpt. Print ook zorgeloos en voordelig met Brother Managed Print Service. Nu tot eind november met 3 jaar gratis service op locatie. Ter waarde van maximaal €210. Kijk op brother.nl. 22 november kunt u het verschil maken. Stem SP, want een grote SP is de enige garantie dat Nederland sociaal wordt. Wij verlagen de kosten voor het dagelijks leven en bezuinigen niet, maar investeren in goede zorg. Stem sociaal, stem SP. Bol Piano's heeft nu ook een grote showroom met digitale piano's. Tot ziens bij Bol Piano's. Een grote SP is de enige garantie dat Nederland weer sociaal wordt. Stem SP. NPO Radio 1. NTR. Sjoel is zo'n vrouw die altijd voor anderen zorgt. Ze past op de kleinkinderen, helpt de buren en verzorgt haar zieke man. Sjoel vindt dat normaal. Het is wat het is. Totdat ineens oude vlam Rocco haar leven binnenstapt. Wat er dan gebeurt, zien we in de speelfilm Rocco en Sjoel. Hier is Peppy Melissen. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Peppy, goedenavond. Goedenavond. Fijn dat je er bent. Ja, vind ik ook. Peppy, wat is er zo aantrekkelijk aan een oudere man? In zijn algemeenheid niet per se iets. Nee. Alles gaat om de individu. En dus of het nou een oudere man is of een jongere man... Ja. Het gaat toch eigenlijk altijd om de chemie. Maar een oudere man kan natuurlijk vanzelfsprekend ook aantrekkelijk zijn. Ja, natuurlijk. Een oudere vrouw ook, maar een oudere man ook. Ja. Ja. En alle mensen die dat niet vinden, moeten maar lekker niet naar die film gaan. Dat weet ik niet. Want ik geloof niet dat het daarover gaat. Het gaat wat mij betreft veel meer over het leven zoals je dat leidt en hebt geleden, hoe noem je dat zeggen? Ja. Van een vrouw die inmiddels 70 is. Die denkt dat dit is. En dat is ook helemaal niet erg. Want zo zwaar is haar leven niet. Alleen het is wel een leven wat heel erg in dienst staat van anderen. Ja. Van haar kinderen, van haar kleinkinderen, van haar man die in een verzorgingshuis zit. En op een bepaald moment komt ze iemand tegen uit haar verleden. En die doet een enorm appel op haar. Die ziet haar. Die is weer verliefd op haar, begint weer op haar verliefd te worden. En dat maakt dat je uit de anonimiteit wordt getrokken. Ook uit je eigen anonimiteit. Ja. En daar gaat het wat mij betreft heel erg over. Vooral ook, mag ze dat? Mag ze daaraan toegeven? En die worsteling is in deze film volgens mij heel goed verteld. Mag ze dat? Mag ze kiezen voor zichzelf? Ja. En dan wat heeft dat voor consequenties? Ja. Haar man zit nog in een verzorgingshuis. Heeft al niet meer, die is er eigenlijk niet meer. Dat is er wel, maar is er ook niet. Hele ingewikkelde situaties waar heel veel mensen in zitten, denk ik. Ja. Ik las eventjes wat vluchtig de recensies. Allemaal goed. Ja. Sommige heel goed. En eentje kop sprong er voor mij uit, maar dan niet echt in positieve zin. Ik was even benieuwd wat jij ervan vindt, Beppie. Ik lees hem even voor. Rocky en Jules is vooral uiterst plezierig doelgroepmateriaal voor de Omroep Max-liefhebber. Ja, prima. Ja? Ja, maar niet alleen dat. Nee. Ik bedoel, ik vind het altijd een beetje gek dat zodra een film over oudere mensen gaat, wordt er opeens een soort kleur aangegeven, alsof dat een andere diersoort is. Mm-hmm. Terwijl als het over pubers gaat, dan gaat het opeens gewoon over jonge mensen of zo. Ja. En dat stigmatiseren, dat is vrij oppervlakkig en vrij voor de hand liggend. En dat hebben wij, vind ik, met deze film heel erg geprobeerd te vermijden. Ja. Zo van of in de zin van, oh, wat schattig. Of, kijk nou eens, weet je wel zo. Nee, het zijn mensen van vlees en bloed. En met een enorme waardigheid die bij elk individu hoort. Nou ja, ik vond het namelijk, dat zei ik net al even tegen, ik vond het een hele mooie film. Ja. En ik vond het ontroerend. Ik heb zelfs een klein traantje gelaten. Ja. Gewoon omdat het een mooi verhaal is, omdat het heel echt is. En ik las die kop. Ik dacht, nou ja, wat nou doelgroepmateriaal voor Omroep Max liefhebber? Nou ja, maar die koppen van die recensies worden vaak door een ander gemaakt. Dat is waar, die worden vaak niet door de mensen. Nee. En dat zijn natuurlijk, ja, dat weet je nooit wie dat doet, joh. Het zal ze een worst wezen, weet je wel. Ze denken, oh, even diagonaal lezen, huppakee. Ja. En ja. Goed, Beppi Melissen, ga ik je nog even kort introduceren? Ja, doe ik toch. Geboren in 1951 in Meidrecht als tiende uit een gezin van 11 kinderen. Eigenlijk 12, ja. Eentje is overleden. Ja. Al in een heel vroeg stadium, hè. Ja. Daarom wordt dat bijna nooit meegeteld. Ja. Je hebt ongelooflijk veel gedaan. Ik er even wat uit. In 1989 richt je samen met René van het Hof en Leni Brederveld theatergroep Carver op. Ja. Waar jij eigenlijk de stuwende kracht achter bent. Je maakt talloze voorstellingen daarmee. Café Lemits is misschien wel de belangrijkste. Je speelt veel gastrollen in veel films en televisieseries, waaronder Jiske Vet, dat weten mensen nog wel. Ook van Obama, de vrouw van Obama, José. Sinti Bertensberg, ja. Sinti Bertensberg, ja. Gooise Vrouwen. Daar speel je Tante Cor, onder andere. Nog veel meer dingen. In 2008 ontving je de Merit Dresselhuisprijs voor je werk bij Carver. In 2011 een Gouden Kalf voor Tante Cor in Gooise Vrouwen. Ja. In 2019 een Gouden Kalf voor je hoofdrol in Kapsalon Romy. Ook een prachtige film. Ja. Waar je een dame speelt die beginnend aan Alzheimer lijdt. En dan nu deze rol weer totaal iets anders. Ik dacht, is het een romcom, romantische comedy? Het is meer een feel-good film, hè? Zo zou ik het, ja, ik. Waarschijnlijk wel. Want als ik het publiek na afloop spreek, en dat heb ik al een paar keer gedaan, ja, dan merk ik dat mensen er eigenlijk heel erg blij uitkomen. Ja. Hij heeft ook de publieksprijs gewonnen in Vlissingen. Mm-hmm. En ik geloof wel dat het een goed gevoel oplevert, ja. Jules, je zei het al, 70er, oppasoma is een mantelzorger. De man leidt aan dementie, buurvrouw. En dan lees ik hiervoor, aan zichzelf denken is ze al lang mee gestopt. Waarom zou ze, als ze ook gewoon kan zorgen voor anderen? Maar ja, dan stuit ze ineens weer op een oude scharrel. Rocco Sabri Saad El Hams. Met wie ze 50 jaar geleden hele danszalen gek maakte. En dan worden ze verliefd. Dan wordt zij verliefd op deze ultieme charmeur. Maar ja, kan dat eigenlijk nog wel? Zoals haar volwassene kinderen benadrukken op haar leeftijd. Heb jij hem, ik vroeg me af, Beppie, heb je hem al gezien op een groot scherm? Ja, man. Ja. Ik heb hem op het allergrootste scherm van Nederland gezien. Dat is in Vlissingen. Oh ja? Ja, en de première was in het Theater Amsterdam in Amsterdam. Mm-hmm. En dat is ook een enorm groot scherm. Ja. Hoe was dat? Ja, nou, ik was werkelijk waar. Ik was misselijk voordat ik er naartoe ging. Die eerste keer in Vlissingen. Ik dacht echt, nou, dit is gewoon niet te doen. Ik zit bijna in elke scène. En ja. Halleluja, weet je wel. Maar het viel me reuze mee. Dat komt, denk ik, omdat ik al vrij snel naar Jules keek en niet meer naar mezelf. Mm-hmm. En dat was een enorme opluchting. Maar kan je dat scheiden? Zie je dat niet meer? Dan zie je niet meer Beppy. Ja, nou ja, scheiden kun je het niet. Nee, maar je kunt dat wel. Niet. Toch wel, als het voor je gevoel. Ja, als je toch wel een beetje mee wordt genomen in het verhaal. En zo is het verhaal goed. Het is heel goed geschreven, vind mm-hmm. ik. Dat is echt een goed scenario van Tamara Bos. Mm-hmm. En het is heel goed geregisseerd door Anne van der Heijden. En ik heb een geweldige tegenspeler, Sabri. Mm-hmm. Dus dat helpt allemaal om toch het personage te gaan zien. En niet alleen maar naar je eigen harses te kijken. Waar niks op tegen is, mag ik dat even zeggen. Ik dank je wel. Ja, nee. Ik lees even iets voor. Tamara Bos, de scenario-schrijfster, die zegt: het was een moeilijk proces omdat alle fondsen het niet voor zich zagen. Zo'n gewone, stoere, zuinige Hollandse vrouw. Hoe kan die een hoofdpersoon worden waar dan een gepassioneerde man verliefd op wordt? Ja. Het was dus nog een klus om hem voor elkaar te krijgen, die film, ja, begrijp ja, ik. Ja, ik heb daar helemaal niks mee te maken gehad. Ik zit in de luxe positie dat ik pas in een heel laat stadium erbij word gevraagd. Ja. Maar dat is geloof ik zo langzamerhand voor elke film een enorme klus om het voor elkaar te krijgen. Ja, maar in dit geval dus, als ik het goed begrijp, omdat het eigenlijk gaat over een hele gewone vrouw. Het is niet heroïsch, hè? Ja. Het is ook niet larger than life. Het is gewoon... Eigenlijk, kijk, het woord gewoon blijft natuurlijk akelig. Want wat is gewoon? Maar het personage Jules bestaat in alle lagen van de bevolking. Vrouwen van een zekere leeftijd worden niet meer gezien. Mm. En het wordt vanzelfsprekend gevonden dat ze maar alles doen. En dat ze altijd klaarstaan. En dat ze voor de buurvrouw zorgen. En dat ze voor weet je wel. Dus dat wordt niet meer... Dat wordt heel vaak niet echt gewaardeerd, denk ik. En wij wilden heel graag dat die vrouw uitgelicht wordt. En dus wil je niet per se een heel rijk iemand, niet per se een heel arm iemand, ordinair. Weet je, dat wilden we niet. We wilden eigenlijk gewoon al die vrouwen pakken. Ja. Nee, want ik zeg net een paar keer gewone vrouw, maar dat is natuurlijk eigenlijk een beetje een gekke term. Wat is nou een gewone vrouw? Ja, dat ben ik en dat ben jij. Ja, dat en dat wilde ik. Dat het je moeder kan zijn, of je grootmoeder, of je uiteindelijk jijzelf. Ik denk dat dat wel gelukt is. En ik vind het altijd heel spannend als ik een rol aangeboden krijg. Een van de eerste dingen die ik denk is, hoe zal zij eruit zien? Hoe moet die vrouw eruit zien? Mm-hmm. Want dat helpt mij. Ik kan heel erg gesteund worden door... door het uiterlijk. Ja. En daar hebben we heel lang over gedaan. Dat zijn ook van die belangrijke onderdelen van een werkproces... wat vaak helemaal niet gesignaleerd wordt door het publiek. Maar hoe ziet iemand eruit? En jij mocht daar zelf ook invulling aan geven? Ja, zeker. We hebben er heel lang met elkaar over gepraat en gezocht. Van wat voor jasje heeft ze aan? Komt er wel of niet een trui onderuit? Oh, echt waar? Dat is allemaal heel... Dat helpt... Dat speelt allemaal een rol. En ons houvast, of ons uitgangspunt was heel erg de Engelse film. Die Engelsen kunnen vaak van die prachtige sociale drama's maken. Ja. Van de zogenaamde gewone man of vrouw. En dat was wel het uitgangspunt. En Melle van Essen, die de camera heeft gedaan... Die heeft dat ook zo prachtig geschoten. Ik ben echt trots op die film. Ja, nou, dat begrijp ik. Want nogmaals, ik vond hem ook ontroerend. Ja. Ja. Maar ik ben even benieuwd. Je zegt, komt er dan een truitje onder die jas vandaan? Ga je dan naar buiten? Ga je dan kijken? Ik in eerste instantie niet. Ja, ook. Maar het is vooral de kostuum. Ontwerpster, Tessa. En die gaat dan zoeken. Kijk, het speelt zich voor een groot gedeelte af in Scheveningen. Ja. Wat ik ook echt heel erg leuk vind. Het is heel Hollands. Ja, het is, wat dat betreft. Ja. En dat alles... Maar denk jij bijvoorbeeld ook na over... Want er zijn veel binnenshots. Ja. Denk jij nou over hoe ziet Jules der Huis eruit? Dat denk ik wel over na. Maar daar heb ik geen rol ingespeeld. Nee. Dat is wel heel goed gedaan. Ja. Maar dus zo'n film neerzetten, dat is echt een kasteel bouwen. Dat is zo... Met zoveel mensen ook. Met zoveel mensen. En alles moet op elkaar afgestemd worden. Zullen we even luisteren naar de trailer? Oh. Hey, schatje. Door. Wat ben je dat nou doen, Engert? Ik doe dat al 100 jaar. Daar zit nog een streep. Hey, man. Dag, lieve pap. Heeft hij een goede dag? Mevrouw Kaptein. Ja, daar ben ik. Jules. Rocco? Waar is je haar? Je oma en ik hebben vroeger samen gedanst. Ja, dans jij nog? Altijd. Wat een aardige meneer, zeg. Ja, hè? Heel aardig. Je geeft bijna licht. Komt dat door dat kereltje? Kijk, ze de boel. Nee, dat is een oud vriendin. Ja, dat zie ik ook wel, dat ze oud is. We're gonna sing, dance, swing, jazz. Move our bodies to the rhythm, yeah. We're gonna sing, sing, sing tonight. We're gonna sing, dance, swing. Is dat een taxi? Ik kan een lift krijgen. Mam! Nee. Goedemorgen. Waar was je? Wandelen. Ik begrijp wel dat jij tekort bent gekomen met papa. Oh, dat is het. Ik ben 70 en ik mag geen seks. Ja, ik moet er gewoon niet aan denken. Dan denk je er toch niet aan? Misschien wil ik wel seks. Heel veel seks. Get up, Mary, get up. Mam, hij moet weg. Het is een familiediner. Wil je ook een pannetje? Nou, graag. Weet je, dat gekke vraag misschien, maar was die eigenlijk goed in bed? Door. Je bent getrouwd, man, met papa. Het gaat gewoon niet. Je moet weg. Ga weg. Feest gaat bijna beginnen. Leuke dag gehad? Ja, heel leuk. Dacht ik al. Zit hij trouwens idioot lang op de wc? Hier een beetje gaan zitten kakken met kerst. Dat is, hoe heet ze, Annick Vijver, geloof ik, ja, hè, die dat zegt. Ja, die is ook heel goed. Als ik aan jou denk, Beppie, dan denk ik toch, dan ga ik eigenlijk meteen lachen. Oh. Ja, want ja, zo ken ik jou. Meestal uit komische rollen. Heus niet alleen maar. Maar ik heb je nog nooit zo, ja, noem het maar klein of ingetogen. Dus af en toe zit het alleen maar een beetje in je mondhoeken. Ja, dat klopt wel, ja. Ja. Is dat moeilijk om te doen? Ik vond dit een hele moeilijke rol. Ja? Ik vond het een hele fijne rol om te mogen doen. Maar ik vond het wel echt moeilijk. Ik had echt het gevoel dat ik met een piepklein kwastje aan het schilderen was. Ja, ja. En dat ik wilde zo graag het heel geloofwaardig. Nou, dat wil je elke rol, maar... Mm-hmm. Kijk, ik had helemaal geen steun van iets... Ja, wat het uit mag vergroten of zo. En dat was ook niet bij Kaps van Romy. Maar daar was ik wel iemand die aan het dementeren was. Heb je toch een ander soort extra houvast. Ja. Gek genoeg. Maar dit was heel erg het gewone ongewoon maken. Het alledaagse bijzonder maken. Mm-hmm. Maar dan, dat was een zoektocht. En dat En hoe doe je dat dan? Hoe pak je dat aan? Dat is toch... Dat is toch concentratie en denken. Nooit aan het effect denken, maar echt denken aan wie die vrouw is. Mm-hmm. Tijdens dat je speelt, heel goed weten wat je allemaal denkt vanuit dat personage. Ja, ja. Ja, spelen, dat zegt ook iedereen en dat is ook echt zo, is denken. Ja, ja. Dus je probeert te denken als Jules. Ja, je probeert heel. En dat is natuurlijk met toneel weer. Ik heb natuurlijk altijd toneel gespeeld. En met toneel begin je en mag je gewoon anderhalf uur achter elkaar doen wat je hebt voorbereid. Ja. En dat is levend. En de zaal, het publiek is levend. Dus je bent met elkaar. Ja, heb je een afspraak, zou ik maar zeggen. En met film, ja, dat is toch een ander verhaal. Hoe leuk ik het ook vind, maar het is echt iets heel anders. Omdat het hele korte tracks zijn die je maakt. En er is geen publiek nog. En als het publiek komt, dan is het al klaar. dus je hebt niet die interactie met het publiek. Je hebt dus interactie met de camera. En daar heb ik wel even over gedaan, vind ik. Om dat een beetje mijn eigen te maken. En dan is het heel fijn als je een cameraman hebt zoals Melle van Essen. Waarvan je weet, die kijkt nu naar mij. En voor hem doe ik het. Ja. In eerste instantie. Is het in die zin makkelijker met publiek? Omdat je namelijk, als het komisch is en ze lachen, weet je dat het goed zit? Ja, nou, het is heel anders. Het is niet per se makkelijker, maar het is wel een hele andere concentratie. En het is verrukkelijk, hoor, voor publiek spelen, vind ik. Mm-hmm. Ik doe het nu niet meer, maar dat komt door de romslomp eromheen. Weet je moet echt om 2 uur, 3 uur 's middags weg. En als je om 1 uur 's nachts thuis bent, is het prachtig. Maar het is wel echt heel bijzonder. Mm. Maar ik vind dit ook bijzonder. Alleen, je bent nu een onderdeel van een heel groot werkproces. Dus de montage, die heel belangrijk is. Die ook heel goed is in deze film, vind ik. En de muziek die erbij komt. En waar de muziek zit. En nou ja, gewoon hoe het verhaal verteld wordt, uiteindelijk, ja, dat vindt toch plaats in de montageruimte. Ja. Daar heb ik niks over te vertellen. Niks. Ik weet niet. Kijk, deze film is uiteindelijk, heb ik begrepen, op mij gesneden, zoals dat heet. Ja. Had net zo goed op iets op Absabri gesneden kunnen zijn, zeg maar. Oh, hij is op jou. Ja, nou ja, dat zie je ook. Dat zie je ook. Ja. Het gaat echt. Ja. Jij bent. Het gaat echt over die vrouw. Over en dat was ook van het begin af aan de bedoeling, hoor. Ja. Maar dat kan je benadrukken en dat kan je ook wat meer, minder benadrukken, zou ik maar zeggen. En jij zei in het begin van, ja, het gaat over de liefde, maar het gaat ook over een vrouw die eindelijk kiest voor zichzelf. Ja, ik vind niet per se dat het over de liefde gaat. Ik vind het veel meer dat komt erbij. Mm-hmm. Het is natuurlijk toch een liefdesverhaal uiteindelijk. Maar ik vind vooral dat het gaat om de strijd van een vrouw die zo gewend is om altijd ten dienste te staan van anderen. Ja. En niet uit een zielig gevoel of zo. Dat is een vanzelfsprekendheid. En dan op een bepaald moment wordt er een appel op haar gedaan doordat ze een in dit geval een man uit het verleden tegenkomt die haar ziet. Hij ziet haar. Ja. En hij maakt dat zij zichzelf weer gaat zien. En zichzelf anders gaat ervaren. Er gaat een deur open. Ja. En die deur had ze al heel lang dicht zitten. En dan gaat die deur open en dan blijkt daarachter toch een hele wereld te zitten van hoop en vreugde en nieuw. En dit lijkt mij als persoon, kan ik me voorstellen dat Jules jou niet heel dichtbij staat, zeg maar. Klopt, dat is een heel ander iemand eigenlijk. Het is, mijn omstandigheid is heel anders. Hè. Vaak worden mensen toch ook wel voor een heel groot gedeelte bepaald door hun omstandigheid. Mm-hmm. Hè, van, zit je toevallig in een hele prettige wereld of zit je toevallig in een hele onprettige wereld? Mm. Veel wordt daardoor bepaald, denk ik. Maar het is waar, ik heb een heel ander leven. Ja, en ik ken jou niet verder. Ik ken je alleen omdat ik je op beeld zie. Maar ik schat zo in dat jij niet iemand bent die zichzelf heel erg wegcijfert. Of die haar leven laat bepalen door de omstandigheden. Mm, weet ik eigenlijk niet. Ik lijk dapperder dan ik ben. Maar hoezo? Dat denk ik, ja. Kijk, ik heb ook een heleboel geluk. Ik heb heel veel... ten eerste, niet dat per se geluk is... maar ik heb niet de zorg voor kinderen of kleinkinderen... wat ik soms ook heel jammer kan vinden. Maar over het algemeen genomen geeft het me dat heel veel vrijheid. Mm-hmm. En sowieso heb ik mijn hele leven lang daar wel naar gestreefd... om vrij te zijn, om... En dat heeft te maken, ook heel veel te maken met natuurlijk financiële vrijheid. Mm-hmm. Dat wordt vaak gebagatelliseerd, maar dat is o zo belangrijk. Dat je niet je hand op hoeft te houden. Ja. Maar ik heb een goed leven, dat is zeker waar. En waarom zei je dan toch van ik lijk dapperder dan ik ben? Nou ja, ik denk dat ik... veel mensen denken dat ik heel sterk ben en dit dat. Nou, ik kan ook heel, heel erg kwetsbaar zijn. En wanneer ben je kwetsbaar? Elke dag. Alleen dat hangt er vanaf wat er op je pad zich. Wat er op je pad komt. Mm. Ik zit vandaag nog te snikken bij de televisie. Omdat ik dan dingen zie waarvan ik denk: oh mijn god, wat is de wereld voor veel mensen een rampenplan? Ja. En dat, is en dat raakt je dan? Enorm. Ja, dat ik naarmate je ouder wordt, dat is geloof ik wel echt zo, wordt het harnas steeds minder, hoor. Dat smelt. Oh nee, Bepi, vertel me dat niet. Het is wel zo. Het heeft ook hele goede kanten. Wat ik net zei, jij zegt van ik zo dapper, ik heb ook een andere kant. Komt natuurlijk ook, denk ik, door de rollen die je speelt. En dat zijn vaak stevige types. Even een fragmentje laten horen, dan weet jij denk ik wel wie ik bedoel. Geen namelijk idee. Tante Cor, oh, uit Gooise Vrouwen. Ja. Empty your pocket. Wat? Ja, je hoort me wel. Empty your pocket. Goed, hè? En nou, anders I do it self. Yes? Kijk, lieverd. This is for my son. It's my money. It's just change from the... Lieg niet zo slap. Je bent er gewoon ingetrapt met je stomme kop. Ik heb het toch zelf in zijn jas gedaan. Ik heb het ook nog gemerkt. Hier. Heb eens. Wat? Ja, op Rotterdam. And you shall never work in this town again. Leuk dat je er zelf ook om kan lachen. Ik heb het niet geschreven, het is mijn tekst niet. Nee, ik neem aan dat je dat Engels een beetje vet aanzet. Ja, tuurlijk. Ja. Maar in werkelijkheid spreek ik ook niet zo goed Engels, hoor. Ik vind het een hele moeilijke taal. Ja. Is dit want dit is natuurlijk wel de heel erge de bitchy kant. Is dat gemakkelijker om te spelen dan zo'n hele ingetogen Jules? Nou, eigenlijk vind ik niks echt gemakkelijk om te spelen. Omdat ik ervan uitga dat wat je ook speelt, dat het... ik heb dat ooit eens gehoord van een jurylid... die zei, ja, als je een karikatuur wil neerzetten... moet je wel heel goed kunnen tekenen. En dat is het, je moet wel goed kunnen tekenen. Ja. Dus anders is het niet geloofwaardig. Het is, denk ik, niet voor niks dat Tante Cor zo populair was. Dat blijft een mens van vlees en bloed. Mm-hmm. En dat moet ook. Ik snap Tante Cor. Ja? Ik begrijp er helemaal. Ja. Wat begrijp je aan haar? Nou, gewoon wat haar beweegredenen zijn. Ze komt op voor de zoon. En het is, ik vind het ook helemaal niet zo heavy. Ja, dat zal wel aan mij liggen, maar ik vind het wel meevallen. Klopt het, Beppie? Ik heb een gerucht gehoord over iets over Gooise vrouwen. Oh, ja. Kan je daar iets over zeggen? Nou ja, in zoverre, ik weet waar je op doelt. Er zijn gesprekken gaande dat er weer opnieuw een serie gemaakt gaat worden. Kijk. Ja, nou ja, we gaan het zien. En wat denk je? Ik zou het leuk vinden. Ja. Ja, ik zou het hartstikke leuk vinden. Maar als jij zegt er zijn gesprekken gaande, dan denk ik het komt goed. Dat zou zomaar kunnen. Mooi zo. Nou, kijken of dat misschien meteen al wordt opgenomen in het NOS Journaal. Nee, misschien nog net niet. Ik zal kijken wat ik kan doen. NPO Radio 1. Hier is Ewout de Jong. Goedenavond. De Russische kunstenaar Alexandra Skorchilenko is veroordeeld tot 7 jaar strafkolonie voor het zogenoemd verspreiden van nepnieuws. Omdat ze protesteerde tegen de invasie in Oekraïne. Skorchilenko had vorig jaar in een supermarkt in Sint-Petersburg prijskaartjes vervangen door kaartjes met de oproep om de oorlog te stoppen. En dat is in Rusland verboden. De EU wil dat lidstaten harder kunnen optreden tegen milieucriminaliteit. Het Europees Parlement en de EU-landen zijn het vandaag eens geworden over een nieuwe richtlijn. Zo is de lijst met milieudelicten flink uitgebreid en worden de straffen strenger en de boetes hoger. 2 jongens van 16 en 18 zijn in België aangehouden voor de mishandeling van een trambestuurder in Zoetermeer eerder deze maand. De man had volgens de politie 2 jongens aangesproken omdat ze de lift blokkeerden met een elektrische step. En daarop vielen ze de trambestuurder aan. En de kotter die ruim 3 weken geleden vermist raakte op weg naar Congo is gevonden. Het schip is op de radar te zien voor de kust van Nigeria. Het is nog niet gelukt om contact te krijgen met de bemanning, zegt de politie. Kunststof. Met Beppie Melissen. En vandaag is hij in première gegaan, hè Beppie? Nou, hij is van de week in première gegaan, maar gaat inderdaad vandaag voor het eerst de bioscoop in. Je gaat hier de bioscoop in, ja. Rocco en Jules, eigenlijk las ik ergens gebaseerd op een soort omgekeerde Romeo en Juliet. Ja, klopt. De titel is ook een beetje een knipoog naar haar. Dat is, zoals je weet, bij Romeo en Julia zijn het de ouders die protesteren tegen de liefde van de kinderen. En in dit geval zijn het de kinderen die protesteren tegen de liefde van de ouders. En de moeder die toch uiteindelijk, nou ja, niet veel verklappen, maar ze op een gegeven moment denkt ze, bekijk het maar allemaal met de kinderen. Zou je kunnen zeggen. Zou je kunnen zeggen. Ik vond het ook mooi, want jij zegt wel een paar keer van, het is niet alleen een liefdesverhaal, maar dat is het natuurlijk ook. En ik zat er daar toch van te genieten. En ik dacht, dat weet je ook allemaal wel. Ik weet heus wel dat je op latere leeftijd verliefd kan worden. Maar het is ook leuk om het gewoon weer even voor mijn neus te zien. En te denken, zo kan het ook. Ja, zo kan het ook. En dat hoop ik ook heel erg. En dat krijg ik ook wel terug, hoor. Dat je dus niet denkt, oh jezus, op een 50ste of 60ste is alles afgelopen. Of doe je er niet meer toe. In dit geval wordt het natuurlijk is het wel heel mooi dat er nog iemand op je pad komt. Maar ook zonder dat. Ja, jeetje jongens, als je blijft leven, word je ouder. Maar je wordt niet opeens een andere diersoort. Je bent gewoon een mens van vlees en bloed. Ja. En er wordt heel vaak, en zeker door mannen, met heel veel dédain over vrouwen gesproken. Mm. En dat is echt, dat vind ik echt. Over oudere vrouwen bedoel je? Ja, sowieso over vrouwen. Ja. En zeker over oudere vrouwen. Ja, maar is dat zo? Maar ik bedoel. Dat vind ik wel. Ja, dat vind ik wel. Merk je dat ook? Ja, tuurlijk. Persoonlijk? Bij mij valt het wel mee. De meeste mannen zijn bang van mij. Maar is dat zo? Weet ik niet. Ik ben in ieder geval niet bang van mannen. Misschien scheelt dat. Maar ik geloof wel dat het zo is. Zie je het om je heen? Ik zie het op televisie, ik lees het. Je weet toch dat vrouwen worden minder betaald. Anno nu, nog steeds. En die worden toch afgeserveerd. Worden vaak alleen maar op hun uiterlijk besproken. Hmm. Kijk naar, hoe heet dat programma? Van die 3 oude mannen die daar zitten. Die met die snor en zo. Inside. Kunnen ze niks aan doen. Maar het zijn 3 echt hele lelijke mannen. En die, dat kunnen ze niet helpen, maar het is wel zo. En maar die praten alsof ze James Bond zelf zijn als ze het over vrouwen hebben. Dan denk ik, waar hebben jullie het nou over, zeg? Ja. Zit met een soort van, heel erg lelijk daarover te praten. En Kijk je het wel eens om je jawel, ik kom wel langs gezept. Ik ben nog een ouderwetse zepper. Ja. Maar, en ik kan er ook heus wel eens om lachen. Het is niet zo dat ik het alleen maar het ene vind, maar in zijn algemeenheid. Daar hoor ik zoiets zeggen. Denk ik, hoe is het mogelijk? En het is razend pop. Maar ik hoor het ook in mijn omgeving. Ja. Hè, mijn buurman of wie dan ook. Het is allemaal. Ik geloof dat het. Ik zit in een heel prettig milieu. Ik heb een ontzettende lieve man. Ik heb leuke, lieve vrienden, goede vrienden. Maar het is wel een klein deeltje, denk ik. En een heel groot gedeelte. Ook vrouwen hoor. Ik kan ook met heel veel dingen over vrouwen praten. Mm. Nou ja, ik vroeg het ook omdat ik bedoel, tuurlijk weet ik dat het voorkomt, uiteraard. Maar deze film zou je kunnen zien in een reeks. Er was die film met Loes Luca. Mi Vida. Ja, en zij wordt op latere leeftijd in Spanje dan verliefd. Er is die film met Joke Bruijs en Gerard Cox. Ik heb wel het idee dat er iets een klein beetje aan het veranderen is. Nou, die is sowieso, ja zeker is er iets aan het veranderen. Nee. Is sowieso een optelsom, denk ik, van dat vrouwen meer initiatief nemen en meer gelegenheid krijgen, iets meer om dingen te mogen verzinnen en te maken. En er worden inderdaad veel meer rollen nu geschreven. Daar heb ik heel veel baat bij voor vrouwen van mijn leeftijd en ook al van 50 plus. Maar ik ben notabene, ik ben 72. Ik dacht vroeger dat je dan eigenlijk gewoon al kreupel in bed lag, weet je wel. Maar dat kan ook meevallen. En dat is wel fijn om die boodschap te brengen, ja, denk precies, ik. Dat je dus niet alleen maar denkt dat mannen die ouder zijn. Dat hebben die mannen hartstikke goed gedaan, hoor, overigens. Daar geef ik ze een compliment voor. Die hebben bedacht dat ze zogenaamd zo aantrekkelijk worden als ze oud zijn. Nou ja, er zijn natuurlijk net zoveel oude mannen aantrekkelijk als oude vrouwen. Namelijk heel weinig. Ja. Ik hoop dat die heren luisteren. Ik denk het niet, maar you never know. Speaking of een mannen. Jij komt uit een, dat zei ik al, uit een heel groot gezin. Ja. Een gezin van 8 broers. Ja. Maar liefst. Wij hebben 1 broer gesproken, Sipco. En die zei nou, dat jullie erg dol op elkaar zijn. En een hele goede band hebben. En hij zei, het was een warm gezin, maar ook echt een jongensgezin. Er werd veel gelachen, maar ook veel weggelachen. Je moest wel op je hoede zijn. Heel verbaal, lik op stuk. Ja. Heeft hij dat treffend gezegd? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Want wat is een echt jongensgezin? Ja, letterlijk ook. Hè? Ja. Dus echt zijn allemaal mannen. Mm-hmm. En ja, daar kunnen die mannen niks aan doen. Maar dat is wel echt anders of je 8 broers hebt of 8 zusjes, denk ik. En beetje moest je, was het, werd het tegen elkaar opgeboden? Moet ik het zo zien? Dat denk ik wel, ja. Dan denk ik, kijk, ik ben nummer 10 en een meisje, dus ik deed er niet zoveel toe. En in de zin van, ja, er werd natuurlijk niks aan je gevraagd. Je was er en het was allemaal prima, maar je deed niet mee in de discussies. Bij ons werden ook, waren er een paar die altijd moppen tapten. En, weet je wel. Maar ik kan me jou toch niet voorstellen, stil in een hoekje? Jawel hoor. Oh, dat was ik juist, ja. Was ik werd ook muis genoemd. Oh, ja. Muisstil. Ja, denk het. Ik was muis. Ik was heel wit en heel dun. En nee, ik zat echt. Ik zat heel graag onder de tafel. Ja. Onder de tafel? Ja, zo herinner ik het me. Je hebt alle kansen als je met mijn broertjes of zusjes spreekt dat ze zeggen: nee, ze zat op de tafel. Maar voor mijn idee zat ik onder de tafel. Nee, ik had niet zo'n grote mond thuis. Nee. Buiten de deur begon ik pas te leven als het om dat gaat. Maar thuis was het. Nee, dan was daar niet echt een. Zoals ik het me herinner, hè, want nogmaals. En vond je dat, was dat onprettig? Of? Nee, helemaal niet. Hmm. Nee. Maar het was wel een andere Beppie. Ik had ook nooit gedacht dat ik überhaupt zou gaan spelen. Ook niet op de middelbare school. Er was geen sprake van. Nee, als je voortdurend onder de tafel zit, dan. Ja, maar toen was ik al lang niet meer onder die tafel. Zat ik al lang heerlijk op school. En dan had ik de grootste mond. En ik was ook. Klasse. Klasse, huppelde flups. Mag je het klassenboek dragen en dat soort dingen. Klassenvertegenwoordiger, ja, zoiets. Dat was ik. Ja, ja, ja. Maar en kennelijk is er op een dag toch het vuur ontbrand. Ja, ik denk het wel. Ja. Het is wel zo dat Sipco heeft mij altijd gezien. En mijn zusjes. Mijn zusjes zijn ook heel belangrijk. Voor Truusje en Leni. En Sipco, dat zijn de 3 die mij onvoorwaardelijk hebben gesteund. In alles. Echt in alles. En zonder hun was mijn leven heel anders geweest. Sipco zei ook, dat vond ik ook zo'n mooi verhaal. Hij zei, we kregen een keer een fototoestel. Iets met de bonnetjes en de margarine, waar dat vandaan kwam. En hij zei, daar zijn we samen verhalen mee gaan verzinnen. Dan maakten we foto's van een verzonnen verhaal. En Beppie speelde dan een vluchteling iets met een koffer en boos kijken. Oh ja, ja. Weet je dat nog? Ja, zeker. Ja, Sipke was de artistieke van het gezin. Ja. En dat is hij nog steeds. En die verzon van alles. En ik weet wel dat ik hem... Ja, ik bewonderde hem mateloos. Ik was eigenlijk gewoon verliefd op hem. En op een bepaald moment zei ik... Ja, ik wil ook gedichten schrijven, want dat deed hij. Ik zei, maar hoe doe je dat? Zei hij, nou, zei hij, ga gewoon zitten. Ik was denk ik 8 of 9. En kijk gewoon om je heen en schrijf gewoon op wat je ziet. En dat gedicht heet De Sinaasappel. En dat is omdat er een sinaasappel op een schaal lag. Weet je hem nog? Ja, nee. Ik heb hem nog ergens liggen. Ja. Ik weet wel dat ik het helemaal verkeerd schreef. Sinaasappel of zoiets. Maar, ja, dat was jouw eerste... De Sinaasappel. Ja, ja. En want Sipko is schrijver geworden uiteindelijk. Ja. Maar kennelijk was er die verbeeldingskracht... die jullie natuurlijk nu alle twee in je werk nodig hebben... dat zat er toen al in. Ja, zeker. Maar het was sowieso wel een heel creatief gezin, hoor. Ja. Mijn zusje Trusje heeft altijd de muziek gemaakt voor Carver. De voorstellingen samen met Louis Terburg. En dat hebben ze geweldig gedaan. En zij componeert echt fantastisch, vind ik. En mijn broer Hans die heeft de filmacademie gedaan. Sipko schreef. Dus we hebben wel, en het gezin was altijd wel heel erg uitbundig. Ja, maar ik zit me voor te stellen, hè, ondertussen zat je af en toe onder die tafel, maar misschien ook wel eens aan tafel. Ja, nee, dat zeker ook. Zit je met z'n 13 aan tafel, 11 kinderen en een vader en een moeder? Nou, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat niet in ieder geval. Dat was in het weekend zo. Maar kijk, er waren natuurlijk al heel veel broers het huis uit toen ik opgroeide. Mm-hmm. Mijn jongste zusje, 3 jaar jonger dan ik, die scheelt 20 jaar met mijn oudste broer. Oh ja. Dus ja, toen zij geboren werd, was hij al 20, ging hij in militaire dienst. Ja. Dus die gingen wel het huis uit. Al. Dus ik ben vooral in een gezin van 8 opgegroeid. En gereformeerd gezin? Gereformeerd gezin. Vandaar natuurlijk zoveel kinderen? Weet ik niet. Dat is heel gek, dat denken meer mensen. Ik weet niet of dat eraan ten grondslag ligt. Je vader en moeder hielden gewoon heel veel van elkaar. Ja, die waren dol op elkaar. Ja, wij zijn, ik zeg altijd, wij zijn een fysiek gezin. Ja, nou, in ieder geval je ouders, ja. Ja, ja, nou, de rest lust de pap van, zou ik maar zeggen. Ja. Ik hoop dat ze luisteren, dat is leuk. En speelde de kerk wel een rol, überhaupt? Jawel, we gingen wel elke zondag naar de kerk. En mijn vader was heel gelovig, mijn moeder op haar manier. Maar die ging nooit mee naar de kerk. En ik heb het nooit als benauwend ervaren. Nooit. Nee? Nee, nee. Ik denk dat mijn oudste broers ook al een hele boel rommel hadden opgeruimd, wat dat betreft. Maar, dus je hebt niet afstand moeten doen van de kerk? Je hebt niet, dat heb ik geleidelijk aangedaan, zeg maar. Het is ook niet zo, dat is niet echt zo'n punt geweest, zo'n moment geweest. Dat is een beetje, terwijl ik vroeger heel gelovig was. Hè. Ik stond als kind, ik stond op straat, stond ik te prediken. Ja. Te prediken. Nou, omdat ik had begrepen dat als je geloofde, dan kwam je in de hemel. En als je niet geloofde, dan kwam je in de hel. Dat is even kort en bondig het geloof. Ik snap het, Dus ik had gewoon meisjes in de straat, of een paar straten verder, die niet geloofden, althans niet bij een kerk hoorden. Nou, dat vond ik toch wel behoorlijk oneerlijk. Dus daar stond ik op de stoep, stond ik te vertellen waarom ze moesten gaan geloven. Ja, het was gewoon omdat je dan in de hemel kwam. En ik ging bij het leger dus heils meelopen. Je was een heel braaf meisje. Heel, heel zorgelijk en heel verantwoordelijkheidsgevoel. Maar dat strookt toch volstrekt niet met later actrice worden? Dat, tenminste, in mijn hoofd is dat een totaal andere afslag nemen. Ja, weet ik eigenlijk niet. Weet ik niet. Dan ga je dan zoek je een beetje het ruige leven op, het vrije leven. Bohemia-achtig. Nou, valt wel mee, hoor. Het is gewoon hard werken. Nee, het is meer dat je fantasie heel veel doet. Ik kon me heel goed voorstellen dat we... Ik geloofde heel veel. Ik bedoel niet alleen het geloof, maar ik geloofde eigenlijk alles wat iedereen zei. Ik kon me niet voorstellen dat je zomaar wat ging verzinnen tegen. Dus ik stelde me alles voor als echt. Dus als iemand zei, nou joh, er was gisteren een olifant bij ons in de kerk. Dan wist ik, oh, er was een olifant in de kerk. Zag ik voor me en geloofde ik meteen. Echt waar. Dus dat is misschien wel een beetje de basis voor... Vorm van naïviteit, denk ik. Ja, maar ook voor creativiteit. Misschien, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik heb wel altijd gedacht, ik zou ook in een drogisterij of in waar dan ook kunnen wij, als de mensen maar leuk zijn. En dat heb ik tot op de dag van vandaag. Als ik gevraagd word voor iets, dan vraag ik altijd wie doet er mee. Omdat ik me niet kan voorstellen dat ik met iemand moet samenwerken waar ik een hekel aan heb. Ik moet met iemand een connectie hebben. Ben jij een pleaser? Ja, ook veel te veel. Ja, ik kan wel uit mijn slof schieten, maar ik denk wel dat ik dat ook ben. Jawel. En is dat misschien ook iets wat je leert in zo'n groot gezin? Want je moet wel, anders wordt het natuurlijk totale oorlog. Je moet het een beetje gezellig met elkaar kunnen houden. Ja, mijn moeder had dat aardig onder controle. Mijn vader ook wel, hoor. We hadden niet zo'n, om maar iets te noemen, we mochten bijvoorbeeld nooit klikken. Mm-hmm. Wat best een groot onderwerp kan zijn in een gezin. Hè? Dat je naar je moeder of je vader holt om te zeggen, die of die heeft dat of dat gedaan. Daar werd je op afgerekend. Degene die klikte, die kreeg straf. En dat heeft wel een bepaalde, zo heb ik het beleefd, een bepaalde mentaliteit in het gezin gebracht. Wij gunden elkaar wel. Hmm. En ik weet het ook niet zo precies, hoor. Ik zit voortdurend met jou in mijn hoofd dan als later actrice. Ja. Dan zit je ook met een soort familie op de set. Hè? Uiteindelijk is dat een beetje wat je van elkaar hoort. Dat is ook geleidelijk gegaan. Hè? Ik bedoel, ik zat op de Academie voor Expressie. Ja. En dat is daar word je docent dramatische vormen. Ik ging het onderwijs in, net zoals mijn vader. Alleen dan met een iets lolliger kantje, zal ik maar zeggen. Maar op die Academie kwam ik Pieter Kramer tegen, Loes Luca, Cecile Heuer, Marlies Heuer. Allemaal mensen waar ik het, die al, uiteindelijk allemaal het vak in zijn gegaan. Dus dat is wel heel erg geluk hebben, hè? Dat je dan op zo'n opleiding hele leuke en hele goede mensen tegenkomt. Waar je, dat vond ik geweldig. Als die allemaal in een bakkerszaak waren gaan werken, stond ik daar waarschijnlijk nu ook brood te bakken. Maar het had net zo goed gekund, zeg jij. Nou, of bij een drogisterij. Ja, dat chargeer ik waarschijnlijk. Maar het begon bij dat ik die mensen zo leuk vond. Ja, ja. Ik wil toch nog even een stukje van vroeger laten horen. Iets wat iedereen nog weet en wat ik gewoon ook heel erg leuk vind van Jiske Vet. Okay. Is dat goed? Tuurlijk. Mooi. En Martin en John, gaan ze nog op vakantie? Op de wintersport? En waarom zouden ze niet gaan? Nou, ik weet het ook. Hij is natuurlijk wel een hele creatieve homo. Waar staat dat nou nog? Nou, die zal er wel jolig als een kist met naar beneden zeilen op zijn skiet. Waar staat dat nou nog? Trek eens aan mijn oortje, trek eens aan mijn neus. Het is mijn grote mondje, heus, heus, heus. Ach, doe toch op, engert, schot! Dood moet je, dood, dood en nu! Ja. We proberen toch met een knap stukje humor die relatie weer wat stabiel te krijgen. En dan krijg je opeens, ja, dit kan. En ik daar had gehoopt op de implosie. Het is nu de explosie geworden. Heb je net zoveel lol gehad in het maken als ik terwijl ik er naar kijk? Ja, ik denk het wel. Ja, ja, dit is wel. Dood moet je dood. Dit was een gevleugelde uitspraak toen. Ja. Is alles à l'improviste of is het allemaal uitgeschreven? Het is wel heel goed voorbesproken. Ja. Maar het is dus de verhaallijntjes hadden we helemaal van tevoren bedacht. Mm-hmm. En vervolgens begonnen we. En er werd het bijna in één of twee keer opgenomen. Ja. Achter elkaar. Overigens was dat ook bij de Sint-Hubertusberg zo. Daar hebben we ook helemaal voorbesproken. Dat was in Jiske Vet, het was het bejaardentehuis. Dat was het bejaardentehuis, was ik de oude bitchy, zuster en Aniek Vijver de jonge zuster. Ja. Ja. En dat was ook een enorme klus om dat goed te krijgen. En omdat het à l'improvise was. Ja. Maar het leuke hieraan is, tenminste voor mij is dat leuk, ik kan het nog opzoeken. Ik heb vanmiddag nog wat dingen zitten kijken op YouTube. Oh, ja. En het is er gewoon allemaal nog. Ja. Ik weet niet of alles er is, maar er is heel veel terug te zien. En ik denk, oh, dat was toch zo leuk. Ja. En het is eigenlijk, vind ik, heel veel van Jiske Vet nog steeds niet gedateerd. Nee, zeker niet. Het is nog steeds loeigrappig. Geweldig programma. Ja. Ja. En dan moet ik denken aan wat jij hebt gedaan met Carver. Ja. 28 jaar, je eigen toneelgezelschap. Ja. Ik heb ergens iets van jou gelezen dat je zei het was eigenlijk fantastisch wat we deden. Maar daar, dat is niet meer. Nee, ik heb het zelf wel op tape, hoor, dat wel. Ja. Maar dat is waar. Dat is het vluchtige van toneel. Ja. En ook al heb je het op tape, dan is het toch niet zo, heeft het niet dezelfde kracht als dat het live in het theater heeft. En met publiek erbij, wat heel erg meewerkt aan de voorstelling. Nou ja, en het gaat dus ook, want ik moet dat dan tot mij nemen. Ik moet erover lezen, Carver, want ik Ik geloof niet dat ik ooit een stuk heb gezien. Nee, dit was, is dat was zonde? Wel... Want het verdwijnt een beetje uit het collectief geheugen. Ja, dat is waar, maar goed. Dus heel veel mensen die ik spreek die in het vak zitten... Mm-hmm. En ook nog actief in het vak, hebben dat... ja, komen toch wel naar me toe om te zeggen dat dat voor hun een heel belangrijke eye-opener was. Dat je ook zo theater kon maken. Ik lees even voor. Dit zeg je een paar jaar geleden in een interview. Ik begin nu pas, dat is wel gek, terug te kijken naar het materiaal dat we altijd hebben opgenomen met Carver. En ik dacht voor het eerst, Jezus, wat waren we goed. Ja. Ja, Wat was er zo goed? Nou ja, de chemie tussen ons, Lady Bredeveld en Evan Tof, Jim van der Wouden deed veel mee. Mm-hmm. En de anarchie. Maar wel beheerste anarchie. Dus het is niet zomaar wat doen. Het kan, is, kan dat? Ja, dat kan. Volgens mij wel. Dat is vanuit een hele grote vrijheid iets maken. Ik geloof dat ik echt thuis ben gekomen in mijn werk. Ja. Dat je echt denkt, oh ja, hier woon ik. Wat maakten jullie? Waar ging het over? Het ging eigenlijk altijd eerder over de kleine dan de grote mens. Mm-hmm. Maar zo te noemen. Het ging over onszelf. Het is altijd persoonlijk. Als het goed is het persoonlijk wat je maakt. Niet privé, maar persoonlijk. En het ging ook niet om de anekdote. Het was meer een vorm tussen laten zien, heel visueel. Mm-hmm. En ook wel tussen scènes, hele vertelscènes. Het was een soort compilatie. Ik heb altijd gezegd, het zijn theatrale documentaires. We pakten een onderwerp. Hele kleine dingen vaak, hè? Beetje, dat gaat een beetje helemaal niks heroïs. Het onvermogen van de mens. Ja, ja, bijvoorbeeld Lemitz is natuurlijk een... dat is echt een hele belangrijke voorstelling geweest. Oh ja? Zowel voor ons als voor heel veel theatermakers en ook publiek. En waar ging die over? Het uitgangspunt was eigenlijk een fotoboek van een café. Café Lemitz in Hamburg. Mm-hmm. En daar was een fotograaf neergestreken. Die heeft daar jaren elke nacht foto's gemaakt. Die won het vertrouwen van die mensen. Het waren de losers van de maatschappij. De hoeren en de mannetjes die nog nooit één moment van geluk hadden gekend. Mm-hmm. En dat was een heel prachtig fotoboek. Dat hebben we als uitgangspunt genomen. Dat was het. En dat deden we met Mirjam Koen van Onafhankelijk Toneel. Die ons ook enorm geweldig heeft begeleid altijd. En heel langzaam maar zeker maakten we een compilatie vanuit dat. Eigenlijk maakten wij een levend fotoboek. Ja, ja. En dan was de theatrale setting was het café. Maar ook weer heel mooi door Gerrit Timmers neergezet. Het was met terugwerkende kracht durf ik te zeggen dat dat kunst was. Dat is een beetje een raar woord. Dat durf je nu pas te zeggen. Ja. De optelsom, dat is altijd zo belangrijk. Dat je het toeval maakt dat je toevallig... Of gekozen, maar in ieder geval dat het in elkaar valt. Ja. En dat vind ik de magie. Dat vind ik geweldig. En je zegt net, gebaseerd op een fotoboek... Ja. En heb ik me laten vertellen dat jij graag en veel fotografeert. Ja. En dat je daar ook wel enig talent voor hebt. Zeggen ze, ja. Wat is daar, want het is natuurlijk weer zo... dit is, lijkt me zo eenzaam als je normaal op een set staat met allemaal mensen. Dit doe je allemaal in je eentje. Wat is hier zo inspirerend aan? Nou, het is eigenlijk wat vooral heel fijn is dat ik het met mijn telefoon kan doen. Want technisch ben ik totaal niet onderlegd. Nee. Maar ik weet niet. Ik denk dat ik mijn vriendin Mieke zegt altijd: jij hebt het oog en dat zou kunnen voor bepaalde situaties en dat. Ja, het zijn echt kleine verhaaltjes. Wat fotografeer je? Nou, het zijn eigenlijk hele gewone dingetjes. Mensen op het strand die op een bepaalde manier erbij zitten. Of stiekem. In een restaurant. Ga je dan daarachter staan? Hartstikke stiekem. Ja. Ja. Okay. Ja. Ik vraag niet toestemming, want dan is het moment voorbij. Die dame die we ergens van kennen, wat doet die zo dichtbij met de telefoon? Nou, ik denk niet dat het opvalt. Ik ga er ook niet mee leuren met die foto's verder. Ja. Maar het is niet... Nee, het zijn verhaaltjes. En zijn dat ook weer de losers van de maatschappij? Misschien, ja, niet per se. Nee, niet per se. Nee. Maar er moet wel een soort... Er moet meer uitspreken dan het beeld. Het beeld moet wel iets vertellen. Ik kan er wel een verhaal bij bedenken. En vroeger bij onze voorstellingen van Carver zochten we altijd, ook, of ik in ieder geval, altijd fotoboeken erbij als inspiratiebronnen. Dat waren altijd fotoboeken, zoals bijvoorbeeld Café Lemits, die bij mij een verhaal losmaakten. En dat was ja een beetje zoals met je broertje destijds. Ja. Sipco heeft altijd wel heel erg door hem ben ik naar de Academie voor Expressie gegaan. Ik wist niet eens dat die bestond. Maar vrienden van hem, Anke en George Groot, gaven daar les. En daardoor kwam ik daar terecht. Dus hij is wat dat betreft heel belangrijk voor mij geweest. En mijn lieve zusjes, die waren altijd fan op een hele lieve en hele goede manier. Ik kijk alvast even naar de tegel, Beppie, want die ligt daar, maagdelijk wit. Heb je erover nagedacht? Ja, nou ja, eerlijk gezegd iets te laat. Maar ik geloof dat ik erop zou willen zetten dat je hoop moet houden. Dat je hoop moet houden? Ja. Ja, simpel, maar waar? Ja, echt waar. Ja. Je zou zo kunnen zeggen, houd moed, maar ik vind vooral houd hoop. En is dat moeilijk soms? Dat denk ik wel, ik denk nu zeker. Maar ik hoop wel dat je toch altijd weer een soort opening probeert te ontdekken. Anders wordt het zo. Maar nu heb je het natuurlijk, denk ik, over de wereld. Zeker, onder andere, zeker. Maar ook als je ouder wordt. Je weet gewoon dat mensen in je omgeving ziek kunnen worden. Of dat je zelf krakkemikkig wordt. Het einde is natuurlijk niet per se vrolijk makend bij de meeste mensen. En dat is lastig. En hoe houd jij hoop persoonlijk? Wat zei je? Hoe houd jij hoop persoonlijk? Nou ja, ik heb het geluk dat ik een vrij optimistisch karakter heb, denk ik. En ik roep altijd, ik ben te oppervlakkig om depressief te zijn. Maar ik hou van het leven heel erg, maar ik ben te oppervlakkig. Vind ik ook een mooie. Die mag je ook opschrijven van mij, hoor. Nee, maar dat is flauwekul natuurlijk. Ik ben te oppervlakkig om depressief te zijn. Houd hoop. Ja, maar ik heb wel het idee dat het bij jou, ik weet niet of het vanzelf gaat, maar je hebt er wel een vrij optimistische aard. Hè? Ja, zeker. Ja. Dat is een zegen. Ja. Ik bedoel, dat heb ik gewoon gratis even niks erbij gekregen. En geef even advies voor de mensen die nu luisteren en denken, ja, alles leuk, Beppie Melissen, maar ik heb dat niet. Nee, maar daar kan ik helemaal niks aan veranderen. Want ik ben er ook niet trots op dat ik dat heb. Nee. Ik vind alleen een zegen dat ik het heb. Ja. Maar ik heb er niks voor hoeven doen. En dat is een groot verschil. Misschien moeten ze even naar de film gaan, waar jij nu in speelt. Nou, dat is wel waar, hoor. Die film is wel, heb ik begrepen, en ik vind het zelf ook, echt een warme film is het. Ja. Het is een zuiver gemaakte, warme film, en waar ook om te lachen valt. Het is vrolijkmakend. Het is geen, wat was het ook weer, geen anarchie? Wat zei je nou net? Wat zei ik? Ik weet nooit wat ik heb gezegd. Beheerste anarchie, dat vond ik zo mooi. Dat wordt ooit mijn tegel. Als ik de beheerste anarchie, dat is ook een hele mooie. Nou ja, anarchie ging gewoon als gekkigheid. Weet je, doe maar gek en dan is het allemaal goed. Nee, maar daarom beheerst. Ja, goed. Maar het wordt houd. Houd hoop. Houd hoop, dankjewel. Is dat met DT? Houd hoop. Houd. Zwemhoop, schrijfhoop. Nee, zonder T. Echt waar? Ja. Dit is zo gek opeens. Ja, nou. Zeker? Ik ben toch. Ja, ik weet het zeker. Dankjewel. Beppie Melissen, dankjewel. Dank mevrouw Melissen. We gaan verwarmen de gure avond in. Dit was Kunststof. Tot maandag. NTR. Speciaal voor iedereen. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Dat is vanzelfsprekend, maar niet altijd makkelijk. En toch zorgen 7.500 schooldirecteuren dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus namens heel Nederland, schooldirecteuren, dank je wel. Zin in een extra lange zomer? Geniet van de nazomer in Australië of Nieuw-Zeeland. Maak het lekker makkelijk voor jezelf. Vlieg in comfort in premium economy of business class van Cathay Pacific en laat uw vakantie relaxed beginnen. Bij Travel Essence maken we het helemaal makkelijk door jouw wensen te realiseren en perfect te organiseren.